walki o lotnisko w Doniecku. Cały czas słychać wybuchy, zginęła przynajmniej jedna osoba, kilka zostało rannych. Za chwilę relacja właśnie stamtąd, w tym serwisie też o wieczornych utrudnieniach w ruchu na stołecznych ulicach w związku z meczem Polska-Niemcy. Znów groził wybuch, więc wycofano ratowników z wyrobiska kopalni Mysłowice Wesoła, gdzie wciąż pod ziemią jest uwięziony 42-letni górnik. Stężenie gazów jest takie, że zagraża wybuchem. W związku z tym dostali polecenie wycofania się. Tak samo wycofano dwa inne zastępy, które wykonywały prace profilaktyczne i prace związane z uruchomieniem klimatyzatora. Mówi rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. Dziś dojdzie do spotkania zespołu specjalistów, którzy ocenią, co robić w tej sytuacji. Nie wiadomo, kiedy ratownicy wznowią akcję. 42-letni kombajnista zaginął po poniedziałkowej eksplozji metanu. Rannych zostało wtedy około 30 górników. Stan czterech z nich jest krytyczny. Jeszcze przed południem mają być najnowsze informacje o rannych. Lekarze z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zapowiedzieli konferencję prasową. W centrum przebywa obecnie 21 górników. I od razu komentarze polityków. Tragedia w Mysłowicach to także wynik zaniedbań w kopalni, oceniał w śniadaniu w Trójce eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski. Widać wyraźnie tak czy inaczej, że coś jest nie tak, że te informacje również od osób pracujących, że te czujniki gdzieś tam były przysłaniane, zasłaniane, no też te odczyty za chwilę będziemy wiedzieli, jak to się działo. Jarosław Gowin z Polski Razem mówił u nas o bardziej ogólnych problemach. Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że Polska nie ma strategii rozwoju energetycznego. I ostatnie 7 lat niestety zostało pod tym względem całkowicie zmarnowane, co jest tym bardziej niebezpieczne, że przecież Unia Europejska pod wpływem jakiegoś amoku próbuje wprowadzić absurdalnie zaostrzone rygory w ramach tego tak zwanego pakietu klimatycznego. Znów zapomniano o profilaktyce, ubolewał Włodzimierz Czarzasty z SLD. Po raz kolejny nasze państwo reaguje na skutki, a nie myśli o przyczynach i nie myśli o profilaktyce przedtem. No bo proszę pamiętać, że to stałe zjawisko, tak? Dobrze by było o tym myśleć wcześniej. I zmieniamy temat. Przenosimy się na wschód Ukrainy. Tam oficjalnie trwa rozejm między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami, ale ciągle dochodzi do starć. Właśnie nasiliły się walki w rejonie lotniska w Doniecku, relacjonuje współpracownik Polskiego Radia Paweł Pieniążek, który jest na miejscu. Nad lotniskiem wisi ukraińska flaga, cały czas słychać wybuchy, ginęła przynajmniej jedna osoba, kilka zostało rannych. Na miejsce próbuje dostać się pogotowie. Tutaj walki toczą się nieustannie, jak mówią mieszkańcy, walki nasiliły się jeszcze wczoraj w nocy, teraz była krótka przerwa i znowu wszystko rozgorzało od nowa. Według NATO na wschodzie Ukrainy nadal znajdują się setki rosyjskich żołnierzy, w tym siły specjalne. Piłkarski mecz Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym o 20:45, ale utrudnienia będą już z tego powodu wcześniej. Zostaną zamknięte dla ruchu ulice na Saskiej Kępie. Trzeba się też liczyć ze zmianami w rozkładach jazdy kilkunastu linii autobusowych i tramwajowych. Dla kibiców mamy jednak dobre wiadomości. Kibice z biletami na mecz mogą bezpłatnie korzystać z niej w całym mieście. Mogą też za darmo zostawić samochód na parkingach Parkuj i Jedź. Specjalnie dla nich ZTM uruchomi także dodatkową linię tramwajową 77, kursującą na trasie Plac Narutowicza, Aleja Zieleniecka. Po meczu kibice będą mogli skorzystać z dodatkowych kursów linii tramwajowej numer 3 i kilku linii autobusowych, które zawiozą ich do centrum, na Brudno i na Grochów. Metro od 22 do północy będzie kursowało co 5 minut. Ewa Wasążnik, RDC. Brzmi to trochę jak żart, ale żartem nie jest. Szare, cynkowe dachy Paryża, jeden z symboli stolicy Francji, mogą trafić na listę dziedzictwa kultury UNESCO. Zabiega o to mer 9 dzielnicy, choć pomysł zgłoszenia dachu francuskiej stolicy nazywanych 7 piętrem Paryża do tej listy może zaskakiwać. Koncepcja nabiera kształtu. Projekt został już omówiony i przegłosowany w Radzie Paryża. Następny krok to przedstawienie wniosków UNESCO. Obecnie jedynym paryskim miejscem na liście światowego dziedzictwa są brzegi Sekwany. To był serwis Trójki. W Szczecinie 16 stopni, w Suwałkach 18, w Bydgoszczy 20, w Warszawie 21, w Krakowie 22, w Przemyślu 23, a w Zamościu 24. Po porannych mgłach sporo słońca w centrum, na wschodzie i na południu, na zachodzie i północy miejscami więcej chmur i tam może przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb.

Cause I ain't ever coming home. Need no rule, won't you leave me now? And I've been living on the road, Nina. But then again, you should know, Nina. Cause that's you and me both. Need no rule, won't you leave me now? And now, love will come and love will go. But you can make it on your own. Sing that song, go, oh, won't you leave me now? People grow and fall apart, but you can mend your broken heart. Take it back, go, oh, won't you leave me now? Ooh, oh, come now, love, won't you join me now? On your own, I ain't ever coming home. That's so long, so won't you leave me now, And I've been living on the road, oh, oh, oh, broken heart, you need to get back. No, oh, won't you leave me now? Oh, come now, love will go and shoot. Join me now on your own. Cause I ain't ever coming home. That's so long. Oh, won't you leave me now? And I've been living on the road. I've been living on the road. And again, you should know. Then again, you should know. That's you need to get back. That's you need to get back. Ed Sheeran na początek naszego spotkania. 12 minut po godzinie 10. Listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Na Śnieżce wschód słońca był piękny, ocean chmur, a teraz tylko mgła, mgła, mgła. Napisał pan Kamil, jak zwykle w sobotę o tej porze. Dziękuję za wszystkie listy, za podpisywanie listy obecności. Co w naszym dzisiejszym spotkaniu? Marcin Waślewski będzie naszym gościem. Nowa płyta, fantastyczna. Porozmawiamy sobie o tej płycie chwileczkę. A poza tym stałe rubryki. Tydzień temu o tej porze byliśmy w Krakowie i było zimno, mgła. A teraz piękne słońce za oknem. Mam nadzieję, że w Krakowie także. Stałe pozycje, czyli trochę nowości, trochę klasyki. O 11.30 Radio Luksemburg, tak? Na koniec pani Eliza Piąsułek. No a wcześniej, co nam się zdarzy, to nam się zdarzy. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie odnajdą państwo wszystkie informacje na temat programu, a także wyniki wczorajszego wydania listy przebojów w Trójki z Polanicy. Proszę tam zaglądać i zestaw do głosowania poszerzony o wiele utworów. Chyba też niektóre z tych, jakie pojawią się dzisiaj w Markomanii do godziny 12. Na tej stronie także pojawi się zestaw muzyki wykorzystanej w audycji polskieradio.pl/trójka. No to tyle. A nie, no to chciałem powiedzieć jeszcze, że jest tak pięknie, że dzisiaj na bazarku kupiłem kilogram podgrzybów takich, jakbym przed chwilą je zebrał w lesie. Już kwadrans po godzinie 10, pora realizować to, co powiedziałem. Piosenki nowe i stare, niektóre bardzo stare w zupełnie nowej wersji. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. My big breast bend. whatever colors you have in your mind. I'll show them to you when you'll see them shine. Lay, lay, lay, lay, lay across my big brass bed. Stay, stay with your man a while. Right here. Until the break of day, let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. My big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. My big brass bed. Yeah. Brian Adams śpiewa piosenkę Boba Dylana, jedną z moich ulubionych, Lay Lady Lay, na nowej płycie Tracks of My Years. Właściwie powinienem się cieszyć, no bo po kilku latach Brian wydaje nową płytę. Na dodatek mam wersję taką poszerzoną o 5 utworów więcej, a jednak czegoś brak, znaczy nowych piosenek. Są tylko dwie tak naprawdę. She Knows Me już wypadła z zestawu do głosowania na listę i You've Been a Friend to Me. A poza tym piosenki, które ukształtowały jego wrażliwość muzyczną. Ładny album, ale chciałoby się więcej trochę nowych rzeczy. 19 minut po 10, a taki utwór? I ain't lost, but I've been searching. And every lining has a cloud. Would you still be there if I called you? Or would I lose you in the crowd? These are the days of wine and roses. And he who hesitates is lost. Swimming into view, and all the moments that I treasured still lay buried in my youth. lost. And time and tide will wait for no one. Count the cost. Now you're gone. Now you're gone. Alone at night, as darkness falls, on bended knees I pray. And though two souls are far apart, I pray it's not too late. These are the days of wine and roses, and he who hesitates is lost. Napisane jest The Final Solo Album from Robin Gibb of the Bee Gees, the legendary singer, songwriter and performer. Tak, no więcej już nie będzie. To jest wydana teraz właśnie płyta Robina Gibba z piosenkami, które szykował na swój ostatni album. Peter John Vetes zrobił kawał dobrej roboty. Tu jest 16, a właściwie nawet 17 utworów i naprawdę jest okej. Okay. The Days of Wine and Roses. Tak zaczyna się ten nowy album, nowy, tak trudno się mówi takie rzeczy, nowy album Robina Gibba, którego nie ma z nami już od dawna. 23 minuty po godzinie 10. Nową płytę szykuje także ten pan. We're all in love. To jest Brian Ferry, który brzmi niesamowicie, tak jak w latach 80., a to jest zapowiedź jego nowej płyty, którą będziemy się cieszyli już jesienią. To niesamowite, jak dużo tych dobrych płyt pojawia się tej jesieni. No właśnie i ten mecz dzisiaj, a nie o meczu miałem nie mówić. Autopromocja. Oto oni są w gronie najzdolniejszych muzyków młodego pokolenia. Występują pod szyldem Biskit. Właśnie ukazała się ich trzecia płyta, zatytułowana Lili. Biskit. Na żywo w Trójce. Transmisja koncertu w niedzielę tuż po 20. Polecam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Stella. A ja teraz zapraszam Państwa już do Radia Kalifornia. Like the world, like the world. One more thing to learn, one more turn at the wheel. Don't think you don't matter. There's no us without you. No mistaking the sound of change. Nothing louder than the ring of truth. Stand up and sing it in the language of love. Let your good vibrations light up the world. We're To jest ten nowy Christopher Cross z nowej płyty Secret Letter i taki trochę duet z Michaelem McDonaldem, Light the World, a na płycie wielu wspaniałych gości, z tym, że płyta to u nas niedostępna. Za to następna dostępna i to jest bardzo ładna moim zdaniem piosenka w wykonaniu Colby Calais. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong, so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, try, try, try. You don't have to try, try, try, try. You don't have to try, try, try, try. You don't have to try. You don't have to try. Shopping on at the mall, max your credit cards. You don't have to choose, buy it all. So they like you. Do they like you? Wait a second, why should you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Do you like you? You don't have to try. Your hair down, take a breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? 'Cause I like you. Colby zadebiutowała fantastycznie kalifornijsko, a potem ktoś jej powiedział: pani Galej, to się nie sprzeda, proszę nagrywać takie wesołe piosenki z bitem w tle. No ale na szczęście spotkała na swojej drodze pana, który się nazywa Babyface i to właśnie z nim napisała piosenkę Try na nowej płycie Gypsy Heart. Colby Galej. Babyface raz jeszcze, tym razem u Barbry. Ooh. Może troszkę dziwnie się nazywa Babyface, no dziecinna twarz. No taką ma, no taki jest Babyface, ale za to fantastycznie pisze, właściwie głównie z kobietami. To niesamowite. Barbra Streisand Partners to ta cudowna płyta, do której będę jeszcze wracał. Za 21 minut, godzina 11. Let her go. If you know my little darling, could you tell her I've been on my knees, sending whispers up to heaven to turn her around and bring her home to me. Here's a picture, my girl smiling. Don't it take your breath away? Think that something ought to see her in real life. She outshines the sunshine most any day. Whoa, I'm no good at all without her. Oh, I don't care if the whole world knows. Oh, if you're talking about love, you're talking about her. Can't seem to stop talking about her. If you see my pretty baby, tell me so. Tell me so. Down the road, thanks for asking. Her name is Angel, and I'm the fool who let her go. Stephen Bishop, jego ciągle nowa płyta Be Here Then i utwór zatytułowany Pretty Baby. Za 17 minut, godzina 11, dobra, Ryzyk Fizyk, bardzo proszę. Szymon napisał, że świetny koncert, świetne wydanie. Podobno w naszych sklepach zabrakło zachodniego wydania tej płyty. Też mam to takie prawdziwe zachodnie i rzeczywiście płyta wydana jest niesamowicie. To niezwykła sprawa. Nigdy nie słuchałem koncertowych nagrań, aby przyznaję się, aż do teraz. Była jedna płyta gdzieś tam, ale nigdy tej płyty też nie kupiłem, nie miałem jej. No, a tutaj jest cały koncert zarejestrowany 10 listopada 1979 roku, kiedy ABBA była naprawdę w chyba najlepszej swojej formie. To jest Live at Wembley Arena i to są dwie płyty i to jest aż 13 plus 12, 25 piosenek, czyli wszystkie największe przeboje. Moim zdaniem świetnie się tego słucha, bo no, wspomnienia są najładniejsze. Na dodatek ten SOS, już mówiłem to kiedyś, Pete Townshend z grupy The Who powiedział kiedyś do Bjørna Ulveusa, że to jedna z najwspanialszych popowych piosenek, jakie powstały w historii muzyki. No i jest w tym zestawie jeden utwór, który nigdy wcześniej się nie pojawił na żadnej płycie. We have another song to play for you, which is not written by Bjorn and me, but by Bjorn's old friend, Agneta, the little blonde girl, you know. For a change. And she's also going to play the piano for the first time tonight, so give her a hand because I think she'd like it. Takie to wspomnienia z 1979 roku, ABBA na koncercie w Wembley Arena. Teraz dopiero wyszła ta płyta i wszystkim fanom ABBY bardzo ją serdecznie polecam. Za 8 minut godzina 11 na zakończenie niezwykły młody człowiek, ma zaledwie 17 lat. Urodził się na Słowacji, potem wyjechał do Irlandii, a potem do Ameryki i tam trafił pod skrzydła Quincy'ego Jonesa. Proszę posłuchać, jaki zestaw muzyków na jego debiutanckiej płycie. David Page, Greg Phillinganes, Harvey Mason, Brian Bromberg, Paulinho da Costa, Nathan East, Steve Lukather, Roy Hargrove, Nick Janowski nawet śpiewa jedną piosenkę. No i ten młody człowiek gra na gitarze, Andreas Varadi. No i zakończymy sobie California Dreamin'.